Сага пра сала. Першы раз я ўбачыў Толіка Гардзея, калі ён накладваў свой старэнькі запарожац сала. Вось дзівак, падумаў я, балачэ ў Польшу, у беластоцкія вёскі прадаваць прадукт, якога там свайго не ведаюць, куды дзець. Нават пашкадаваў я яго тады. Ці ж ён здолее зарабіць, мяркую, ход на дарогу? Каб я быў мытнікам, то хутчэй бы заўсё выклікаў псіхушку, каб падлячылі нейкага паўдурка з поўным багажнікам сала. Другі раз мы сустрэліся недзе праз год. Толік рабіў тое самае, што і пры першай нашай сустрэчы, толькі замест запарожца стаяў Мерседэс. І не такі ўжо стары. На той момант пра Гардзея ў сяродку кантрабандыстаў ўжо хадзілі легенды. Вельмі спакойны, адукаваны, культурны. Куды б не паехаў і што б не рабіў, заўсёды мае пры сабе пару другую кніжак. І не якіх-небудзь там забаўляльных раманчыкаў кшталту «Каханне на снезе ў летнім садзе», а штосьці такое, як гісторыя філасофскай думкі першабытнага чалавека. Хлопцы яго паважалі, сцвярджалі, што той пісаў гісторыю беларускага кантрабанднага руху новую старонку, салавую. Толік ніколі нічога ні ў кога не прасіў, наадварот, дапамагаў іншым як мог. Паколькі сам не вазіў на продаж алкаголю, ён нават яго і не піў, то заўсёды прапануе перавесці некаму дазволеную норму. Хлопцы, каб аддзячыць, хацелі дапамагчы Гардзею салам, маўляў, можаш невялічкімі кавалкамі ў нашыя машыны накідаць, каб на мяжы не чапляліся, але той адмовіўся. Кажа, хай кожны сваім займаецца. Некаторыя кантрабандысты, гледзячы, як добра ў Гардзе ідуць справы, таксама паспрабавалі падсесці на сала. Ды не туды тое. Колькі прывезлі на рынак, столькі і назад павезлі. Ніхто кавалачка не купіў, ніхто іх бокі не глянуў, а ў Гардзея праз гадзіну ўжо пустая машына. Пасля таго, як заходнія еўрапейцы задурылі палякам галовы пра шкоднасць тлустай ежы, сала ў Польшы стала таннейшым, чым у Беларусі. І тады Толік стаў вазіць яго ўжо з Польшы ў Беларусь. І зноў, сярод мноства гандляроў салам, Гардзей самы першы прадаваў сваё. Ды і самы даражэй. Растлумачце нам феномен свайго поспеху, спыталіся неяк у яго хлопцы. Колькі ты зарабляеш на тым сале? Які быў найбольшы прыбытак? Чаму табе так шанцуе? Мы тады начавалі ў лесе недалёка ад крынак, што на Беластоцчыне. Толік адклаў у бок кніжку, паглядзеў на зоркі, трохі бліжэй падсеў да вогнішча і распачаў свой аповед. Няма, хлопцы, ніякага феноніміна. Ды вы, я гляджу, слаба арыентуецеся, што гэта такое фенонім? А скуль поспех? Ды проста любіць сваю работу трэба. Я люблю сала. У нас на Астравечыне ўсе яго любяць. Ды і не толькі есці, а як факт самога існавання гэтага прадукту. Я з-за сала нават на хахлоў злы. От нас, беларусаў, кожны сусед стараўся нечым абдзяліць. Палякі хочуць прысвоіць сабе касцюшку, рускія сцвярджаюць, што Дастаеўскі іхны, літоўцы ўвогуле лічаць, што гэта яны на Грунвальдзе былі анімы, а ўкраінцы замахнуліся на самае святое. Называюць сала сваім нацыянальным прадуктам. А сапраўднага сала на дзве далоні, як у нас на Астравечыне, нават у вочы не бачылі. Купляюць яго ў мяне, бо не кожная кабета сваім дзіцём так нянчыцца, як я з салам. Я, першым даткнуцца да сала, 10 раз рукі памыю, пасля акуратна яго пачышчу, парэжу роўненька, усю душу ў гэты працэс укладаю, закручу ў белае. А ў іншых што? Кавалкі няроўныя, нібыта сала рэзаў тупой бензапілой п'яны вар'ят які-небудзь. І ляжыць тавар на брудных ганучах, ды і сам гандляр нярэдка стаіць з нямытымі лапамі, ды яшчэ смаркачы па мордзе размазаўшы. Хто ж у яго купіць тое сала? А найдаражэй я прадаў свой тавар адному міліцыянту. Было гэта зімой. Купіў я Беластоку сала і вязу праз мяжу. Не хацелі мяне прапускаць. Кажуць, нашмат больш нормы, каб яны пагарэлі са сваімі нормамі. Але як мытнік пабачыў, што я з любоўю тое сала перакладаю, злітасціўся. Прапусціў. Ды не паспеў я ад'ехаць ад мяжы, як нейкі міліцэйскі кантроль спыніў. Панарабльвалі іх, кантроляў. Не разбярэшся, які для чаго. Хутка ніхто працаваць не будзе, усе толькі кантраляваць. Залез нейкі міліцыянт да мяне ў машыну і талдычыць, што такая колькасць сала гэта кантрабанда. Будзе, маўляў, і мне, і за гэта, і таму, хто мяне прапусціў. А каб цябе пярун забіў, думаю, каб цябе зямелька завярнула, але маўчу. Вельмі таго мытніка стала шкада. Добры чалавек прапусціў без хабару. Толькі за чалавечае стаўленне да сала. Давай адкупляцца. Можа, прапаноўваю, чым мяне караць, трохі сала вазьміце на закуску. А міліцыянты толькі гэтага і хацелі пачуць. Скінуў ён адзін рукавіцы, паклаў мне ў багажнік і давай здаровым ножом над салам здзекавацца. Кожны кавалак палавініць і большую палову сабе ў машыну кідае. Так амаль усё і перакінуў. Аж слязу ў мяне выбіла. І не так таго сала шкада. Хай бы елі сабе на здароўе, але ж так зім абыходзіцца. Варочаюць нямытымі лапамі, кідаюць у брудную машыну. Каб вы задушыліся тым салам, думаю, каб яно папярок граляка стала. Так я і прыехаў да хаты ў роспачы. Палез у машыну, каб забраць, што засталося, гляджу, а міліцыянт свае рукавіцы забыўся. Узяў я іх, а там бачу, нейкі патаемны кішэнь ушыты. Палез я туды, а там даляры. Ды столькі, 70 разоў купілі б я на тое сала, што ў мяне забралі. Добра, думаю, накантралявалі кантралёры. Ну а мне матэрыяльная кампенсацыя, што мусіў глядзець, як над тым салам сцекуюцца. Нібыта гэта не сала, а якіясь там слімакі ці крэветкі, што далікатэсамі называюць. Ну вось, хлопцы, і ўся гісторыя, і ўвесь, як вы кажаце, феномен. Проста, калі любіш тое, чым займаешся, то гэта заўсёды аплаціцца.